بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. القبول قبولان، يعني القبول على قسمين: قبول إصابة وقبول إجابة. فالأول أن تكون جميع الشرائط موجودة، فهذا هو قبول الإصابة. إذا أدى الرجل جميع شرائط الفريضة فهذه قبول إصابة، وبذلك تحصل فراغ الذمة. مثلا إذا توضأ الرجل وضوءا كاملا ثم صلى بعد ذلك فهذه الصلاة صحيحة، حيث فرغت ذمة المصلي عن تلك الفريضة، فهذا هو القبول قبول إصابة. وقبول إجابة عبارة عن قبول الفريضة بحيث يكون سببا لرضاء الله عز وجل، وبذلك يحصل ثواب في الآخرة. الثواب المنوط بأداء الفريضة إذا كانت الفريضة وصلت إلى درجة الإجابة وقبل الله هذه الفريضة، فهذا قبول إجابة. فاختلف العلماء هاهنا ما المراد من القبول. المراد من القبول قبول إصابة أم قبول إجابة؟ فذهب الحافظ ابن حجر الأسقلاني بأن المراد من القبول قبول إجابة، قبول إجابة، وهو يقول أن القبول في قبول الإجابة حقيقة. فما دام العمل بالحقيقة ممكنا لا يصار إلى المجاز. فالمراد هاهنا من القبول قبول إجابة. وقال الشيخ شبير أحمد العثماني رحمه الله أن المراد من القبول قبول إصابة، يعني إذا توضأ الرجل وضوءا كاملا وصلى بذلك الوضوء فالصلاة مقبولة، أي صحيحة، حيث فرغت ذمة العبد ولا يخاطب بقضاء تلك الصلاة. فقبول الصحة إصابة عبارة عن صحة الفريضة بحيث تفرغ ذمة العبد بذلك. وقول العثماني هو أسهل وأنفع لجميع الناس. بديك أسان تيادة كنا قبول المراد قبول الجامعة والي خده خبر دا چا مذبا يا قبولي يا بني قبول. لیکن چی دین مراد قبول اصابت والی، چی او طالب پورا او دسو کی او مجھو کو بس نمود صحیح دے دیتم گا دانو شویل چی دا ملتی بیا دوبارہ اوکا ذمہ فارغ شولا مخی دا اللہ تعالی خواہد چی کی گی سا ندا عثمانی سے پقول کے آسان تیا دا دا اختلاف بالکل دا قصی دے. لکا پدی آیت کی دا علماء اختلاف تے: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاختلف العلماء ما المراد من الخشوع. ما المراد؟ الخشوع شرط لصحة الصلاة أو لقبول الصلاة. الخشوع في الصلاة شرط لقبول الصلاة أو شرط لصحة الصلاة. فذهب بعض العلماء: الخشوع شرط لقبول الصلاة. وعامة المفسرين يقولون الخشوع شرط لصحة الصلاة، إذا كان الخشوع موجودا فالصلاة صحيحة وإلا هي غير صحيحة. وبعضهم يقولون لا، الخشوع شرط لقبول الصلاة، يعني الصلاة بدون الخشوع أيضا صحيحة، ولكنها تقبل أم لا تقبل. فإذا صلى الرجل وهو غير خاشع فصلاته صحيحة، حيث فرغت ذمته ولا يخاطب بالقضاء. وقال العثماني هاهنا بأن الخشوع شرط لحسن القبول، شرط لحسن القبول، بأن الصلاة مقبولة بدون الخشوع، ولكن إذا كان الخشوع موجودا فيكون أقرب إلى القبول. هذا عثماني شيخ قول لي راسان دي ورنا دي بكين خطي والا سڑے خود جمعوز کئی کور کی خیالی دا طالب پا کتاب کی خیالی نو دی وجن عثمانی سے وی چی خشوع شرط دا حسن قبول لے بغیر دا خشوع نموز قبلی گی لیکن چی خشوعی نو دیر خبا قبول شی نو دارا گی دل لکم عثمانی سے وی چی قبول مراد قبول اصابت تے بس چی او سڑے او دسو کی وموز کئی موز صحیح شلو یعنی دی میں فارغ شلا منگا ورتدانو آیو چی دا موز دے بیاو کا ولا صدقة من غلول اي لا تقبل صدقة اذا كان من الاشياء فيه غلول لما كانت الصدقة ايضا طهارة طهارة المال طهارة المال بالاداء الزكاة يسير المال طاهرا وايضا ان المصدق قد طهر نفسه من البخل فالرجل الذي يؤدي الزكاة ويؤدي الصدقات النافلة فقلبه طاهر من البخل لأن البخيل لا ينفق في سبيل الله شيئا فبأداء الزكاة يسير المال طاهرا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وهكذا المزكي الذي يؤدي الزكاة ويؤدي الصدقات النافلة فقلبه أيضا طاهر من مرض البخل فأورد الصدقة بعد الوضوء كما أن الوضوء شرط للصلاة فهكذا كون المال الحلال شرط لقبول الصدقة إذا كانت الصدقة من مال الحلال فهي صدقة مقبولة وإذا كانت من المال الحرام فلا تقبل كما أن الصلاة لا تقبل بدون الوضوء ولا صدقة من غلول غلول مصدر من غل يغل غلا وغلولا غل يغل غلا وغلولا كما أن الطهور مصدر فغل يغل من باب نصر ينصره غل يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة الغلول عبارة عن أخذ مال الغنيمة قبل التقسيم المجاهدون غلبوا على موض وتحصلوا على الغنائم فالمجاهد لا يأخذ من الغنيمة إلا بعد توزيع جميع الغنائم على المجاهدين مال غنيمة جمش داغين بنالي ترسوچ أمير المجاهدين دا طول غنائم پا مجاهدين تقسيم کري نوي فاقبل فخبت يوشين آلي نو دی وجن صدقة دا غلول نقبلی غلول دیتا ویچی و سڑے دا اموالو دا غنائمون ایو شے قبل استقسیم والی او بیا خیرات کئی نو دا نقبلی ہر کلا چی دا غنیمت اغشتشو مال نقبلی گی نو حرام چی پسلور مدبا حرام اگا بسنگا قبلی گی حالانکہ پا امانت کے دا دی مجاہد برخشتا دے تا دا غنیمت بلا اموال چی جمع دن دا مجاہد پکی برخشتا لیکن رستو باغا معلومی گی او یار داغین مخی مخی واغشتا نو پا غلول کی بیام سحساب دا داغی مجاہد موجودا وا لیکن دا تقسیم نمخی واغشتا نو یو نوع دا حرمت پا کرالا دا مال بی تمامها حرام نده بلکہ دی کسی دا نورو غادیانو اسدنو اگا حرام دا نو چیر کل دا سمال چیغی کی یو وجد حلت موجود دا اون قبلی گی نو چکم مال سل پسل حرام اگا بسنگا قبلی گی ندکا وی ولا صدقت من غلول یعنی اذا لم تقبل الصدقت من الغلول الغلول المال الذي اخذ المجاهد قبل التقسیم مع ان له حصة في ذلك المال فكيف يقبل المال الحرام 100% سل پسل کچی او مال حرام اگا بسنگا قبلی گی قال قتادة في حديثي إلا بطهور بيّن المصنف لهذا الحديث سندين السند العالي والسند السافل كلما كانت الوسائط قليلة في الإسناد فيكون هذا الإسناد عالي، وإذا كثرت الوسائط يصير السند سافلا. فالإمام الترمذي يقول أن السند السافل فيه كلمة إلا بطهور، وهذه هي الأمانة العلمية، هذه هي الأمانة العلمية. إمام الترمذي أمين في النقل، أغوي مخكني سند كي بغير طهور نو أو قد دعيم سند كده بغير طهور بده إلا بطهور ده. يعني محدثين دمر احتياط كي جیسے نہ چرتا من کدبا علیہ متعمدن کرانشم نمخکنو استادانو چکم سند بیانولو اگر کی دا بغیر طہور انٹکرے او دا دویم سند چگا سند سافل لے فاغی کی دا الا بطہور انٹکرے. اللہ تعالی محدثینو تا دم رک لکی حافظی ورکڑی دی چی دا استادانو اگر بیل بیل کلماتم سرگندی چی مخکنی سند کی دا بغیر طہور انٹکے استاد بیانی او پا دی دویم سند کی دا الا بی طہور انٹکے دا اگر چی دا دوارو مانایا ودا. وهذه هي الأمانة العلمية بأن المحدث يبين جميع الكلمات المروية من مشايخه. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، يعني هذا الحديث في باب الوضوء لا تقبل صلاة بغير طهور هو أصح الأسانيد في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. أن الإمام الترمذي دائما يأتي بحديث واحد لتأييد ترجمة الباب، وهو لا يرد في الباب الأحاديث الكثيرة كما يفعل الإمام مسلم وكما يفعل أبو داود. الإمام أبو داود يأتي بروايات كثيرة وهكذا الإمام مسلم، ولكن الترمذي دائما يذكر حديثا واحدا في جميع الأبواب إلا إذا كان في السند أمور فيأتي بحديث آخر أيضا، ويشير إلى جميع الأحاديث المروية في ذلك الباب بهذه الجملة وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه. فدي باب كنور حديث نمشتا آيود أبو المليح نده بل روايط أبو هريرة نده بل أنس نده. أو دا إمام الترمذي دا طريقة دا چيو سڑے پا كنيت مشهوري ننمي بيدر تخي، أو كيو سڑے مشهور پا نمي نكنيت بيدر تخي، دا دير لوي علم ده چگوايا دا ابو المليح كنيت مشهور ده او نمي غوري عامر ده. الامام الترمذي دائما يشير الى الاحاديث المروية بكلمة وفي الباب، يعني يريد الاختصار. دا امام الترمذي مقصد اختصاري او طالبان دا اختصار شوقياني يوشل حدثون ورطالة نشرت دا چاته اديگي نپا باب کی ده يو حدث کلا نا کلا دا سوجن بیا دو حدیثونا بیان کی، اور نور روایات چی پدگا مضمون کی راغلی وی اغیت اشارہ کئی وفی الباب پدی باب کی چلا تقبل صلاتم بغیر طہورین دے. پدی باب کی اور روایت دا ابو المليح ندے، ابو المليح دا خپل پلار مليح نکئی اصحابی دے، اور یہ روایت پکر ابو حریرہ مشتا بلدہ انا سمشتا. نو دی باب کی دری روایات نورم دی اگے در ترانڑل. حافظ ابن حجر اسقلانی بیا دا ٹول روایات رو وستل. امام ترمذی چے ہوئی وفی الباب، نو حافظ ابن حجر اسقلانی اگر روایات تخریج کرے دے، او امام ترمذی دا دگا حافظ ابن حجر اسقلانی اگے تلنم کی خودو اللباب، اللباب فيما يقول الترمذي وفي الباب. لكن حافظ ابن حجر اسقلاني ذا كتاب مفقود ده، لكل ذا كتابون ورتا حوالا ورقي لكن مفقود ده. بيا حضرت مولانا محمد يوسف البن نوري رحمة الله عليه چه ده ترمذي شرح لكل معارف السنن مکمل شوی ندا نو اغم دا روایات بیارا استیو بیلیو کتاب اگو جوڑولو او دا کتاب نم بن نوری سے بخو لب اللباب فیما یقول الترمیذی وفی الباب لیکن مکمل نشو دا کتاب مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ دادا فی الباب وفی الباب دا روایت تول رئیس کیو چھ مثلا دا ابو المالیح روایت کم دے کرے ابو داود کے دے کنسائی کے دے ابن ماجہ کے دے او دا ابو حریر روایت کم دے دے او دا انس روایت کم دے دے نو امام مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ دا کتاب نمیخو لب اللباب فی ما یقول الترمیذی وفی الباب لیکن دا کتاب مکمل نہ دے پا کتاب الطہارت کی دو پنزوس بابیں لکلی یعنی کتاب الصلات کی او پا زکات کی اتدیس بابا تخریج کرو او پا سوم کی دو دیس او بیا کتاب دا قصے ناقص پاتے شو بیا جب نوری سے بزمو او دا نیوٹون دا مدرسی مو دا رسمو او دا مدینی دا انوستین فارغمو مولانا محمد حبیب اللہ مختار شہید شوے دے بیا قتل شوے دے نو مولانا محمد حبیب اللہ مختار کتاب شروع کو دا غینو میں کی خودو کشف النقاب کشف النقاب عما یقوله الترمیذی وفی الباب نو دا واتج اللہ کی چابتے بیا مکمل لدے کاشت طالبان دا مکمل کی نو امام ترمیذی اختصار کہی دے وفی الباب نو الحمدللہ کشف النقاب کے کافی زیب پورے کار شوئے دے نو دا روایات بیا ٹولا غیر ایستی دی چھے امام ترمیذی دا دی حدیث کم دے چھے دے شکدہ حدیث کم دے دے دا کم دے دے دا کم دے دے نو دا میں اوڈیر لوی کار دے امام ترمیذی کتاب ذکر مقبول لے چھے دے تطویل نے کہی دے اختصار کے نو طالب تخوی و حدیث کم از کم یادی گی انور تا اشاراتو کی چھلکا دا حدیث پنور نور سندون بانے دا پلان کی صحابی نم مروی دے او بلا طریقے دادا کہ یو عالم یو راوی مشہور بالکنیتی نو اسم بے در تخی او کہ مشہور بالاسمی کنیت بے در تخی نو دل لکی در تا دا ابو المالیح چھ پا کنیت مشہور دے نو میں در تا سرگن کو چھ ابو المالیح دادا اسامہ زویدہ دا دادا خپلن معامر دے ویقال زید بن اسامہ بن عمیر الہذلی باب ما جا فی فضل الطہور دا طہور دیر لوی فضیلت تے چھے او سڑے او دستو کی نو الوضوء صلاح المؤمن الوضوء صلاح المؤمن او دست دا مؤمن وصلہ دا امام زین العابدین چھے خپل لولا و دولا نو بلا نصیتونے ور تکڑی دی پا خواب مولیان لولو تا بلا وصیتو نہ کولو چلوری تا گورے بلیوی کور تروانے تا دا غید خوی بوی نہ خبر نہیں تا خود پلار پا کور کیوی دا قبل رونو او دا پلار او دا مور دا خوی نہ خبر وی او دیر پنیاد باندے لوی دی اسیو اجنبی کور تا دی او دا بکے دا بکے دا بکے بلا نصیتو نہ ور تکڑی او بیا لور تا آخر کے وی چلوری دا یو خبر گورے ایرانے کی توضعی پاو دس کیوں سیگا فین الوضوء زینت الزین دا تمام خواہست لوی خواہست اگا او دس دے کتاب لکی چی او خضا پا او دس کی وی دو که خاون نیر خشمناک و غضبناکی اب اور تا اللہ تعالی پا مندلہ دا غلام گردائی نو نیکی بی بیانے ہمیشہ پا او دس کی وی دو که خاون نیر غضبناک می قدرتی خضی تا غسانی شکولے دا او دس دمرا لوی برکت دے بل دا او دست دا وجه نا قدرتی نورانیت پا چهره که پیدا کی گی توضع مانا دا دا چه وضاعت او رنا پیدا شی وضاعت رنا توی لکی دیشی نو حدیث کرا دی چه او سڑے او دست کئی او خالصتا للہ کئی نو چه دے پا دا مخ پانی ابو آچائی نو دا دے مخ تمام گناہون پا غی ابو سر اوری جی گی پخلک ابو آچولی نو دخلی گناہ ہونا لارل پخلہ بانے سڑے کندلہ کئی غیبت کئی دروغ وئی او دارنگی پودک ابو آچولی دا پودی گناہ ہونا لارل پودم گناہ کئی یو دیکھیں ناس ته خدا الله قضا ظالم لور دې وسه زبردست بوئ ته لاړو چې دا به خشته لا سمري دا پوزې ګنا ده نو پوزه کې دې اوبه واچولې او دارنګې او بیا سترګو ګناهونه چې اجنبیاتو ته پې کتلي وي الله تعالی د مخ هغه تمام ګناهونه په هغې اوبو باندې توی کړي لاس باندې جرم شوی ده لاسونه دې ویندل او د سر مسه دې وکړه خراب خیالات ترا راغلي په دماغو کې خپې دې ویندلې په هغې باندې دې خوا خوا تلی وي نو هغه تمام ګناهونه الله تعالی د اودس ته وجه نه هغه پاک نو اودس دومره لوی شی دی. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري اسحاق بن موسى الانصاري دا لوی محدث ده او تابعی نه ده بلکې تبع تابعی ده انصاری چې په سند کې مطلقا راشد بته مرادی کله به د نوم ذکر کیږي اسحاق بن موسى کله به یوازې راځي حدثنا الانصاري نو د انصاری نه مراد به دغه اسحاق بن موسى وي ده په 224 هجري کې مړ ده. قال حدثنا معن بن عيسى روايات بين معن بن عيسى قال حدثنا مالك ما روايات بين شكندن مالك ابن انس مالك ابن انس امام دار الهجره ده هذا مديني منوري امام ده او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو چې دغه مدینه تبه خلق راضی پکار د چتا سوداګې طالبانو پورا قدر کوي دغه وخت کې مرجع د علما او امام مالک رحمت الله علیه په ما بین د امام مالک کې او د امام ترمذی کې دوه واسطې شوې. امام ترمذی دا سند بیانې د چانه د اسحاق ابن موسی نو هغه د چانه بیانې د معن نو هغه د مالک نه نو په ما بین د امام ترمذی او په ما بین د امام مالک کې دوه واسطې شوې. بل سند ده ها ما در تو مغارب و دیمه تلفظ بسیط کئی او دادگا مشارقا او مغاربا تحویل اگئی دفعی مانا کئی تحویل سمانا سند بیاد سرشو مد امام ترمیدی بل استاد قطیبه دی حدثنا قطیبه تو عن مالک پا دی سند کی پا ما بین دی امام ترمیدی و پا ما بین مالک یو واسطه دا پا دی بان اعتراض دی چه سند علی مؤخر کو او سند صافلی چه کمدنو آغا مقدم کرلو دا دیسو وجه دا نو علماء لکی چه دا روایت دا مخکنی روایت پا مقابلہ کی لگ کمزور دے کلا نا کلا سند صافل دا غی ثبوت دیر پا قوی انداز کیوی نو دی وجن آغا مقدم کی دارو مدار دا قوت دے نه دا قلت نو دویم روایت تا قطیبه نده وغا دا مالک نه بذات روایت که یو پدی که یو واسطه دا امام مالک مدار دا سند شو مخکتا سوی چی مختلف سندونه چی پا یو شخصیت را جمع شی اگه تا مدار دا سند وی نو مدار دا سند اگه امام مالک رحمت الله علیه ده امام مالک دا روایت که یعن سهیل ابن ابی صالح دا سهیل نا چی اگه ابن ابی صالح دے او اگر خپل پلار سہیل نہ کئی او سہیل دا روایت کئی دا ابو ہریرہ نہ ابو ہریرہ من المکثرین نے مکثرین پہ اصطلاح دا اصول حدیثو کی اگر صحابی تو ہوئی چاگر بلا روایت مروی بھی مکثرین مکثرین هم الذین رووا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحادیث الکثیرہ وعلى راسم ابو حریرہ ابو حریرہ نا پندزر دریسو سلور ویا طول روایت مروی دی 5,374 روایہ امام ابو حریرہ دا من المکثرین دے دن اچھا دیات روایات ندی بیان کری او دے دا خیبر پا جنگ کی راغلے دے و شرک شوے دے دا خیبر جنگ دا حجرت پا اوم کال شوے او دا پیغمبر علیہ السلام دا دی جہان نتلل دا حجرت لسم کالو نو ٹول صحبت تا ابو حریرہ دا رسول اللہ مبارک سر دری کال دے لیکن پا دری کال کی چکم زخیرہ دا ابو حریرہ نا مروی دا بل صحابی نا دم رلوی زخیرہ اگر نا دا مروی یو خواللہ تعالیٰ دا تڑی رلوی حافظہ ورکڑی وا او بل رسول الله ورته دعا کړی. پیغمبر علیہ السلام یو دلوی من منکم یبسط رداءه، تاسو کې څوک دی چې هغه خپل صادر خور کی؟ ابو هريره اکدم خپل صادر خور کو. او په دغه رد رسول الله پسونو حدیثونه بیان کړل، او بیا ابو هريره دا صادر دی راغون کا، هغه ما صادر راغون کو د سینې سره مې ولګولو، قسم په خدای د هغې نه پس ما نه یو ټکی بیا نه دی هېر شوی. نو الله تعالی ابو هريره ته ډېره لویه قوي حافظه ورکړې وه، او بادشاهانو پې تجربې کړي دي. په یو مجلس کې ابو هريره ته دعوت ورکړی شو، او کاتبان پټ کېنولي وو چې ابو هريره هره خبره لیکي، ځکه دی په هره خبره حدیث وایي. قال رسول الله، قال رسول الله معلومه وي. نو په مجلس کې پسونو حدیثونه بیان کړل، او زود نویس خطاطینو هغه لیکل. کال پس بیا بادشاه دعوت ورکو، یره جی پروسه کال تاسو یو ورځ مونږ ته حدیثونه بیان کړو، د هغې سه ډېر لوی خوند و، یره جی مکه روایات بیا بیان کوي. او کاتبانو ته وی چې ګورئ نوشتی چې آیا دی پکې تقدیم و تاخیر یا رد و بدل کوي یا نه. بعینه مؤکد روایات کال پس حضرت ابو هریره بے تمامها بیان کو دیو زر دیر فرقم پکنو. نبی ٹولو جڑل چذالک فضل اللہ یوتیہ من یشا. ابو هریره خپل حالت پخپل بیانی چه نشاتو یتیما و هاجرتو مسکینا، دی یتیم پیدا شوی ما، او ما چکل حجرت کولو زڑیر غریبو ما سر پیسی میسی نوی، وکنت اجیرا لبسرة بنت غضوان، زد بسری خادم ما، ما بدا گئی خدمت کولو بطعام بطنی ترخا میں صرف ڈوڑائی وا خرس کو ترخا وا اور سنو. فکنت اخدمهم اذا نزلوا، کل بچ اگئی پیو دے کیوں ما با گئی تا خدمت کولو دا گئی اوخانو، تب میں گیا راڑا دا گئی گڑو بیزو تا. و احدو لهم اذا رکبو، کل بچے دا گئی قافلہ روانہ شوا، نما با دا گئی اوخانو تا خودی خوانی کولا. حادی پی جانے نورانی من الحادی، اگئی تا حادی ہوئی چو خان چلے حادی، اگا سڑی تا ہوئی چی اگا قافلی تا پا خوش آوادی بانے سندری ہوئی، سندری ہوئی اگئی تا حادی ہوئی. دا اوخان و اوخی دا پا خوش آوادی بانے دیر مہینی دی، نیو حادی پوچت آواد بانے قصیدہ ہوئی، او دا اوخی پا غیبا دی روانی پا مدا. عرب دا زڑی قصیدی ورتیا دی، قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقت اللواء بین پا وزن وی، چا تا اسا قصیدی دی او چی اسم ورتنی یاد، بعدی حالی خوانان لم یبوجی دا غیبا خوتا سوی دن دن دن دن دن دن دن دن، بس طول غلار بانی دکا سوی اگا اوخی مستی شکندن روانی مس. او دلتا ساربانان چه کابل تروانی اغی سوی اغی وی پوال ارمان دے، ارمان دے پیخوارا، پیخوار ارمان کئی، شین غاڑی دی ملی دی و سر غاڑی دی ٹیپار پدیو خان خوش آلی پلا مغمولی پورا قصیدی وی ٹپی وی دلتا کی باقی دا پنجابیان لولی قافلی اوخ دی دا قدرتی دا غده چی دے پا خوش آوادای بانی دیر مہین دے. ابو هريره خودی خوانی کړی دا هغه وی فاخدمهم اذا نزلوا واحدوا لهم اذا ركبوا، او بیا وی وها انا ذا قد زوجنيها الله تعالى، هغه خدای چې دا هغه خادم ما اخده ما ته په نکاح کې رااله. کان مملوکی فاضح مالکی ان هذا من اجعاجب، یا دے مملوک یا بیا مالک شو. بیا وی فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريره اماما، ابو هريره امام دے، الله اکبر. او دے وای چې ما اسلام راړو نو زما مور غټه کافر وا، هغه به ما تم کندل کول اسلام تم، ستا اسلام داس او داس او داس، او ما به جړل مور اسلام راړه مور اسلام راړه. یو ځل د رسول الله مبارک په باره کې د بیدا بیٹی کی استعمال کړ، ابو هريره وای په منډه منډه ورالم، او رسول الله ته مې وژړل چې دا خدای رسوله زما مور کافره ده، د اسلام بدی وی نن خوستا بارکی ډیر چکم دنو خرابې خبرې وکړې د خدای رسوله زما دې مور ته خو دعا وکړه کنه چې الله تعالی غم مسلمانه کی د رسول الله مبارک لاسونه د خدای دربار کې پورته شو چې خدایه د ابو هریره دا مور هم د اسلام په رڼا باندې منوره کی دی وی په منډه منډه رالم او یقین مې و چې د رسول الله دعا به قبولی چې رالمه فیض الباب مجاف د کور دروازه بنده وه او چې غوږ مې کیښو نو آواز راتلو چې لکه څوک لامبي ما وې ضرور سه انقلاب را روان دی دروازه مې وډبوله نو دننه نه راته آواز راکو مور چې مکانه کیا ابا هریره په خپل ځای ودرېږه انتظار مې کولو تر دې چې والدې غسل کو ښې جامې واچولې او بیا ثم فتحت الباب وهي تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فمنډه منډه ورالم او ما رسول الله مبارک ته زیری ورکړ ابشر یا رسول الله قد اجاب الله دعوتک خدای ستا دعا قبوله کړه کور ته چې لاړم مور مې سلام راړلې نو ډېر لوی شخصیت دی ابو هریره دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د بحرین گورنر کړو چې دا ورشه د بحرین گورنر دی د بحرین علاقه د دمام سره لګېدلې ده اوس حکومت سعودي پورا پل جوړ کړی دی په ګاډو 500 میله سمندر دی د دمام او د بحرین په منځ کې 500 میله پل جوړ کړی نو اوس په موټرو کې سړی د دمام نه بحرین ته راځي لویه علاقه ده په سمندر کې یو جزیره غوندې ده د بحرین دی گورنر دی کله نا کله به ابو هریره په بازار تېرېدو دکاندارانو ته به انتم هنا و میراث رسول الله یوضع فی المسجد تاسو دکانونو کې نه صحیح د خدای انصافدارو او د رسول الله میراث ولګیا دی په جومات کې تقسیمیږي نو دا دکانداران ډېر لالچیان دي چې سبا د ټکې او د روپۍ سودا خرڅې دی په جومات کې بس هم بالا پیسې میلاو شي دکانونه به بند کړل جومات ته به لاړل قتل به پیسې کم دی تقسیمیږي جومات کې به تش طالبانو طالبان به چا به قرآن یادولو چا به حدیث او دی به ګوټونه صحیح کولو واپس پراله ابو هریره موږ خو جومات ټول لټ پلټ کو دا پیسې کم دی تقسیمیږي ای جاهلان یې کنه دغه طالبان چې قرآن او حدیث وایي دا د رسول الله میراث دی العلماء ورثه الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر دو کاله پس مدینه منورې ته راغې امیر المومنین باندې سلام واچولو السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمت الله وبرکاته حضرت عمر ډیر خوشاله شو وعلیکم السلام ورته وی مرحبا اهلا وسهلا یا ابا هریره او بیا ابو هریره ته پوښتنه وکړه ماذا علی کتفک دا پوګه دې سي پوګه وړکه غونې پندوکو بیجی آدی عشرة الالاف دا لس زر روپی دی بے ورطے لکا عمل بیت المال دا بیت المال لی کستا دی بے حادا لی دا زما دی حضرت عمر ورطا غصہ شو ملما دے لیکن حضرت عمر ورطا غصہ شو ورطے بی یا عدو اللہ و یا عدو کتاب اللہ و یا عدو رسول اللہ او دا خدے او دا قرآن او دا رسول اللہ دشمن ابو حرر او جڑل يا أمير المؤمنين والله لست أنا بعدو الله ولا بعدو كتاب الله ولا بعدو رسول الله بل أنا عدو من عاد الله ورسوله وكتابه نبدا بيسي كم دي دي بلي خيل تناسلت وعطايا تلاحقت ماذا سنو تجارت کرده دي يا مغيق قتل دي بعض كسانو رات هدايا را کرده ورتوي ادفاها الى بيت المال دا بیت المال ته ورکه ما ته دې ته نه وی لېږلې چې ته تجارتونه کوه بیت المال ته په داخل کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا تمامو گورنرانو احتساب کولو گورنر به چې لېږلو قتل به چې دد په بدن کمی کمی جامې دي چې بیا برال هغه جامې بنو نو تپوس په کولو چې دا جامې د کم دی نه راغلي دي ته خو چې تری ستایو جوړه و دا دوه جوړې کم دی نه رالې دې ته احتساب وایي نو گورنران بم یریدل گورنران بم بالکل یریدل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ابن عامر تویی لکا تیار شا تازه د شام گورنر کومه سید ابن عامر یو نوجوان دی د وادی یو کال شوی دی او هغه حضرت عمر ته وایي جی په مدینه کې خو ډېر مشران صحابه موجود دي زه خو زلمی یم او تجربه مې هم نشته امیر المومنین یو بل سړی ولیږه گورنر ته زه د دې قابل نه یم حضرت عمر ورته غصه شو ځان تیار کا قلدتمون الخلافه خلافت مو ماته په غاړه کې اچولی دی اوس یې له ته د امارت نه عذر کې سبا ځان تیار کا لاړو سید ابن عامر بی بی ته وی بی بی تیار شه حضرت عمر مو شام ته لیږي ښځه او خاوند روانیږي حضرت عمر ورته د لارې خرچه ورکړه چې دا ستا د لارې خرچه ده ښځه او خاوند ځي اگر دو کې د شام دارالخلافه حمسو مشهور خار دی د بیت المقدس نه مخکې چې سړی حلب ته ځي لاره کې حمس کې ډېر لوی خار هلته لاړو د مخکني گورنر نه چارج واغشتو په دویم ورځ ښځې ورته وي چې خاونده دا خو ډېره یخه علاقه ده زما په بدن هم نری جامې دي او ستا هم نری جوړه ده او یو جوړه ګرمه راړه ما ته مو ځان ته هم وی پیسې ما ډېرې راړلې ښځې د ډېر مالدار کوره وه هغې بلا دولت ځان سره وړلی وو او وی دا نورې پیسې چې دي دا چا ته په مضاربت باندې ورکړه تجارت به کوي نو نیمه ګټه به د هغه وي نیمه به زمونږ وي نو دا پیسې به مونږ ته ډېره لویه نفع راکوي نو ښځې ورته ټولې پیسې ورکړي سید ابن عامر اوتو او آوازونه کولو عین الیتامه عین الارامل عین المساکین یتیمان کم دي کونډې کمې دي ټولې پیسې تقسیم کړي واپس راغې تمامې پیسې تقسیم کړي دوه ورځې پس ته ښځه تپوس کوي سړی تا خو ما ته هم جوړه راړله او ځان ته مو یخه علاقه ده او دا پیسې دې چا ته ورکړي بی بی بی غم کو سر نفع په دې کې ډېره خساره شته نه په دویمه درېمه بیا ورته بی بی وایي د خوږه مجیبه تر ته خو ما ته وایي سمه خبره هم نه کوې بی بی بی ستا او زما خو جوړه هم شته څادرې مو هم شته دلته ډېر کسان داسې وو چې جامې شلېدلې وې یتیمان وو کونډې وې ما ټولې پیسې هغې ته ورکړې او دا سراسر ښځه خفه شوه عجیبه سړی ما دې لپاره درکړې وې بی بی بی که ما سره پاتې کېږي او د رسول الله مبارک او د ابوبکر صدیق او د عمر په سیرت ما سره ژوند تېرې ټیک تک نه زه به د مور او پلار کره بیا بوزم ښځه د صحابي وې زه د رسول الله او د شیخانو په شان زندګي تېرو بس وې غږ مه کوه قدرتی حضرت عمر قال پس زی حضرت عمر به پټ لو چا ته به وی نه پټ پلاړو سحر خلق د سحر مستا جماعتونو ته دي ګوري امیر المؤمنین هم راغلی چغې شوې قد قدم امیر المؤمنین من المدینه المنوره مدینه منورې نه امیر المؤمنین تمام دنیا یو میدان کې را جمع ده د حمص او د حما او د دې علاقو بلا خلق خبر شو رالل نه لس بجې ټایم دی او حضرت عمر د خلکو نه تپوس کوي کیف وجدتم الامیر گورنر څنګه د ټول وی والله لنعم الامیر ډیر ښه گورنر دی متقی دی پارسا دی دیندار دی حضرت عمر ډیر خوشحاله شو په منځ کې یو سړی پاسېدو یا امیر العرب انک ارسلت الینا امیرا صالحا ورعا لیکن په دې گورنر کې درې کسلور خامای دی او مخکینی گورنر کې نه وي حضرت عمر ډیر خپه شو جو هو سید ابن عامر خو ما ته ویلی وو چې ما مه لېږه زه کمزور یم بل مضبوط سړی ولېږه نو که واقع ده کې خامۍ وي الله به ما د گردن نه نیسي هغې سړي ته وي پاسه خامۍ بیان کوو امیر ته وي ایو الامیر اسمع اوره چې دی څه وایي هغې سړي څلور اعتراض وکړل چې دا گورنر سید ابن عامر چې د سحر مزو کی د کور ته لاړ شي پکور کې د یو ګنټه تیرۍ بیا راوځي مخکنی امیر چې د سحر مز به وکړو سیده به هغه قصر العمارت ته راتلو گورنر هاوس قصر العمارت ته به راغې فیصلې به شروع کی او د یو ګنټه پکور کې دننه ناست دي حضرت عمر گورنر ته وکتل هغه وی چې ټیک اعتراض دی زه دغسې کومه زه چې د سحر مز وکړم نه کور کې یو ګنټه تیروم دویم اعتراض دا دی چې دی د ماسوتن مزو کې نو کور ته لاړ شي بیا نه راوځي مخکنه گورنر بشپکه مراوتو چه سوک بورا غیو دروازه بی ورطوڑا بولا دروازه بی ورطوڑا بولا علی کمیت که خبرم در تکوم ما تب ما سوطن نپس مرا دیدنا جوڑه مادی طالب پانه بجی لس بجی که راشیده خو کم دوره دادر تدخ پل فریاد کوم طالب خویدا وجد تا فقد علم تا ملما بر آغلی لانکا ملما دان سر اوسا تا ما سر پارا دکه که دخو بیماره ما گولی خورم دست د خدای انصاف مجبورن بیا روز ما دلگه خبری دبارا طالب بال تر آغلی دکه دارنم کم گر آدو دا کم دورو بانده رحمو که آقا بانده دا گه تیر آدو چه ده دا ما سوتن موزو کی بیا نروزی حضرت عمر گور ویاو جی ٹھیک تا دا زکو ما چیز ما سوتن موزو کم بیا دانا روزم ویدرم خامی سنه ویدرم خامی دادا چه ده پیندل لسر ده پس یا شپاڑ سر ده پس چه ده سهر موزو کی بیا نروزی ده ماس پخین موستا روزی دلر لر دینا خلق را غلی او ده ده پا انتداری او ده ده ماس پخین موستا روزی بیا او جی دام ٹک ده کلا ده دا داسم کون بی سالورم پا کس خامه ده بیا دا چه ده کلا نا کلا میاش کی پخ پل محل که بی هوش اپریوزی خلق ورطا دلاسو تلی او ده خو تلی مگی سر ورطا مالش کئی ده پا هوش که نرازی سالور پینده گینٹه دقا سه بی هوش ای بیتر تستر گیو غلی ده کم کم دینا خلق را لی غریبانان واپس محروم ورش حضرت عمر تا پاسا ده سالور خرابی تاکه ولی موجود دی مخکینی گورنر کنوی نو سعید ابن عمر جلل یا امیر المومنین بعد خبری ده بیانولو نی پا ما پرده واچوا بعد خبری بین الله و بین العبد یا غصر گندول نی پکار ما معاف کا ٹک تا ما که دا خامای موجودی دی بس روانه پرده و چورا بانه ما بیانو ورطا غصه شو امیر پاسا تولی پا تفصیل سر جوابات ورکا نو جڑلی چه بعد خبری خوجی دا بیانولو نی خو حدستا حکم دنو مناسب خونه دا چه دا بیان کم پاسا بیان کا بیرون من این خبره ده ده پا ما بانه اعتراض ده چه ده ده سار موزو کی کور تا ورشی و یو گنتا تیره ده تک اعتراض ده ده ما خدا ناجوڑه ده ده پا خپل اوڑه و آغگم لغنه که دم چه معمولی خمبیره شی بیاد آغه نه ده دور اوٹای تیاری کن یو دوڑه ده اخرم یو می خدا اخری نو کرده کن ساتم چه بیت المال بانه بد آغه خرچه را دی و ما تا دار آوانه ده چه ده مسلمان نانو ده بیت المال ندان تا خادم نیسم حضرت عمر دیر خوشحال شو چه دا خویز خامه نده او دو ایم اعتراضم ٹک ته چه ما سوتن موزو کما نزن را وزم زکر ما دیر زمان پا کفر که تیره شوی ده پزوانه که طول زمان ده کفر و ده بوتان و سجدیوی اللہ چه بابا ده احسان کو او ما اسلام راڑو نما ده خود سر وادو که چشپا بستا ده عبادتی چه دا دبا دا کفر دا غی طول ظلمون و کفارو گردی خدایش پا بستا دا عبادتی ما دا اللہ سر دا وعده کردی خبر خدا بیانو ندی دکا عبادات و طاعت خلق پٹ کئی خود تیرا بانی سر گنده او درم خبرم ٹکتا سوار لس یا پیندن لس یا شپار اثر دی پس زدک نرو دما چه دما جاما پا پیندل لسردو کس خاشی وی خیری او خالو نو چه وی ویندم نو یخ علاقه دو چی گی نا آ کپڑی دگا سی پلاسو دی خواه خواه کو مکل نکل سڑه جامعی ادا که نو پلاسو پا مشکل بانده دم اسپخین مستسر او چی غندی شنو وای چو ما دی وجن دم بلا جوڑا نشتا حالان که خدرات ویلیو خو ما وی ارده یتیمانو حق زیاد تی سلورم اعتراضیم ٹک دے کل نہ کل بے ہوش شکتی لیکن زما بے ہوشی زما دماغی نقصان نہ دے الحمدللہ دماغ میں سالم دی خماتے ہو واقعہ را یاد شی داغی واقعی دا وجن دا بے ہوش شکتی رسول اللہ مبارک یو صحابی خبیب کافرانو قید کرو پا مکہ مکرمہ کنو بے قتل تبوتلو دا قتل را دیوا د مکه مکرمینه بهر استون ټول کافران جمع او تماشې کوله. او خبیب چې مقتل ترا وستون چا د تورو پسو کو باندې داسې والو چا پنه زو چې دومره خوایا کنه قدمه پدې رسول الله مبارک وینو خبوا نو هغه جړل وی ظالمانو دا ولی وای موږ خدام نه برداشت کو چې رسول الله مبارک پنور کې ولاړ یو موږ پسوري کیو. او بیا هغه کافرانو ته وی چې د یو دو رکاتو خو اجازت راکړئ نو کافرانو ورته چې ټیک ته دوه رکاته هغه مخکې نه اودس کړی او دوه رکات یې وکړل بیا ویړی مې غواړي چې سم اوږد مونځ وکړم. او کافران به بیا وایي چې مسلمانان د مرګ نه هېرېږي نو اوږد اوږد مونځونه کوي. او بیا دوه شعرونه یې ووی چې ولستو بالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی الله مسرعی وذلک فی ذات الاله و ان یشا یبارک فی اوصال شلب الممزع. زه چې هغه منظر را یاد کوم چې خبیب خلکو پسه دغه باندې بوتلو هغه د تورو په دې سکو او په نیزو زخمی کولو دغه وخت کې زه کافر وم نو زم تماشې ته ولاړم نو دی یادېږم چې د قیامت پر ورځ الله تعالی ما په دې ونه نیسي چې صحیح ده ته خو زلمی وې تا د خبیب مدد ولې نه کول په کار وه چې تا هم دغسه مدد کړی وې نو د دې وجې نه بې هوشه شم ځکه د قیامت پر ورځ دا ډېره لویه ورځ ده. یوم یجعل الولدان شیبا دومره سخت ورځ ده چې واړه واړه ماشومان هم د هغې ورځې د وجې نه بوډاګان شي. او وتر الناس سکارا وما هم بسکارا حضرت عمر پاسیدو او سید ابن عمیر پتندی خکل کو او ویدہ اللہ دیر لو احسان و شکر دے خدا چې زما دغه سے گورنرانی نو خدایا تب ما نو رسوا کے خدایا زما ټول گورنران د سید ابن عمیر غنی کی دیتا احتساب وی علا کل حال ابو حریرنم احتساب شوی دے او ورتوی ادفاها الی بیت المال دا لس ضرور پی بیت المال تورکا بیا دوباره بحرین ترالی گلو ابو حریرہ معذرت کو جی بس دمرا گورن نہیں کافی دمرا گورن نہیں کافی دا ما پریدا مدینہ منورکن بیا مدینہ منورکن وفات شوی دے والا کل حال دا ابو حریرہ پنم کی سلویخ قول دی چی دا جاہلیت نم سد عبد شمس دے کا عبد الرحمن دے کا عبد اللہ دے علماء سلویخ قول دد پنم کی ذکر کری دی او سیوتی سیبم پا تدریب الراوی کی کم از کم شل نمونا را نقل کری دی والا کل حال ہر یو نمی چیوی بیا دے پا ابو حریرہ بانے مشہور شوی دے دکا دد پیشو سرڑیر لوی محبتو او خان میں سرول نو پیشو بے برا پیشو بچے بے برا ونا کی کیخو ندی وجہ ندے پا با حریرہ بانے مشہور دے پا ام کال دا حجرت بانے دا خیبر پا جنگ کی د چې کوم دنو اسلام راړلې ده. ابو هريره وای قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زبردست حالات دي نه کله نه کله وای موږ مسجد نه وای کې به وښه پرې وته خلق براله ما پسټ په خپل کې خدا د میرګي علاج دا چې سړی باندې میرګي او به وښه نو پسټ په خپل کې د نو هوش کې شي حالانکه میرګي بنو د لوګي د وجنه با موږ دغه سپراتو خیر دې دا حدیث په نه قال قال پسند مر کافي دي